onda. Sumario. Oxe, en Alenda Onda, dous novos e arrepiantes bloques temáticos analizados polos nosos expertos científicos do paranormal. Alinde entre a vida e a morte. O recente pasamento de Isaac Díaz Pardo e o inminente colapso biolóxico de Manuel Fraga Iribarne sitúanos nunha estarrecedora dúbida. Hai vida alén da morte para os voces xenerosos ou só para as almas facinerosas. Baile de fantasmas en San Caetano. Os últimos acontecementos parapsicolóxicos na Xunta de Galicia alentan as sospeitas dun novo fenómeno de poltergeist generalizado na política galega. Se procuras resposta onde só hai incógnitas, sintoniza a nosa frecuencia no máis alá do dial. 107.9 da Radio Calimera. Boas noites a unha nova edición de Alenda Onda. Saúdos os nosos ouvintes do paranormal, aqueles que nos escoitades dende Santiago pola frecuencia da Radio Calimera. Tamén, por suposto, saúdos pros que nos escoitades en Ferrol grazas a Radio Filispín. En Barcelona. Saúdos os nosos ouvintes en Barcelona. Saúdos, sobre todo, aos nosos convidados. Eu quero, antes que nada, felicitarvos o 2012. Feliz 2012, feliz ano. Moitas gracias. Moitas grazas. Moitas gracias e feliz todo en xeral. Este ano, ademais, un ano que empeza moi forte, non? En canto paranormal. Empezou xa cunha nova que nos conmoveu a todos, o pasamento dun persoeiro da nosa cultura. Non sei se Alfredo Brañas chegaría a coñecelo en vida. Ele era Isaac Díaz Pardo. Tamén nestes últimos días subemos, pois, bueno, de que parece que está aí tal vez nas súas últimas horas, non o sabemos, outro personaxe cando menos importante na historia de Galicia, ¿no? Manuel Fraga, que tamén parece ser que está aí, que non sabemos se si está xa vivo ou morto ou non cale... penso morrer, non ¿ves? Penso morrer. Parece que aínda está, parece que está así a Lobrañas, non, intentando aferrarse aí a un pé no outro lado. Efectivamente. Son estos estadios intermedios, ¿verdad? Entón, eu creo que sería un fermoso tema para comenzar esta primeiro Alenda Onda do 2012. Bueno, boas noites, Nero Relicario. Boas noites. Boas noites, por suposto, a noso exitólogo Ezequiel Daniel. Si, si me permites, Casimiro, eu quería mandar unha mensaxe de apoio ao director xeral de emprego da Xunta de Andalucía. Porque, bueno, eu xa eu coñecí un bo amigo meu, non? Eu quero mandar desde aquí todo o meu apoio. Eu xa decía que claro, que estaba gastando moito en cocaína. Bueno, él empeñábase en que no, que era fácil, que pues que esos cartos desapareceran y tal, que no eran moitos cartos, 900.000 euros. Entonces, mandarle una mensaje de apoyo, por cada apoyo que nos invitó, un mensaje de apoyo. Pues entonces, meña arsa, ¿no? A este señor. Y Garma, yo creo que podríamos empezar pues con que nos contaras un poquillo algo sobre este tema, ¿no? Sobre las experiencias cercanas a muerte, sobre los agoiros que anuncian a muerte, sobre la expresión, ¿no? Da muerte cuando vuelve a vida. Un poquillo sobre todos estos temas que nos están realmente consternando a todos. Sí, bueno, eu as experiencias cercanas a muerte normalmente refírense a esas percepcións narradas por personas a punto de morrer, ¿verdad? Ou con morte clínica, experiencias extracorpóreas, etcétera. Pero en realidad é moito máis amplio fenómenos, ¿verdad? Eu dividino en fenómenos pre-morte e post-morti, ¿verdad? Uh-huh. Entre os fenómenos pre-morti, así por orde de aparición, serían... pois empezamos por maldicións, masías negras, etcétera, que son agoiros e maldicións que van a provocar a cercanía da morte, verdade. Pero aparte, está toda unha serie de signos que aventan a morte, ¿verdad? Como son golpes na ventá inexplicables ou agoiros que veñen moitas veces dados por animais como corvos, mouchos no tellado unha horta, curusos, aubeos de lobos, corvos agoreiros, exactamente, e toda unha serie de animais que van poñendo signos que en realidade van nos avisando ou ben da propia morte ou de unha cercana, como por exemplo unhas bolboretas brancas nocturnas que se consideran o propio espírito que vai a despedirse. Tamén na tradición galega e de moitas culturas de casi que todas está unha fase previa ao morrer, cando se prevé a morte, que axuda ao bon morrer, verdade, que é rodear o moribundo pois con ramiñas de oliveira, auga bendita, laureirio, cirios das candeas, e logo xa na cultura católica cos viáticos, que literalmente significan provisións para a viaxe, é dicir, que lle dan pois unha oblea, unha hostia para levar para o camiño, verdad? E díxelle, logo, estas visitas, hai moita visita ao moribundo, verdad? De que é para facilitarlle o paso a outra dimensión, dado que moitas veces están retidos por compromisos, débedas ou resquemores con alguén que lle impiden partir. Entón, estes previos sempre foron moi considerados en calquera cultura, sobre todo rural, verdade? En unha cultura urbana, todos estes signos desaparecen, dado que non sería posible pois un hospital cheo de curusas, dado, por exemplo, xa solo as luces das ambulancias que provocarían auténticos desastres nas aves, tanto corvos como curusas como calquera, verdad, que son normalmente os que traen os agoiros. Logo está xa pois o que lle chamamos estes fenómenos de percepción no propio momento da morte, verdad, ou desas mortes clínicas, como son 9 procesos que son sucesivos e que son flotar sobre o corpo e ver a instancia desde arriba. Pero neste sentido todo o mundo describe moi ben o fenómeno ou a estancia onde está, sea quirófano ou sea o cuarto, pero fixéronse experimentos como colocar un cadro boca arriba pegado ao teito, cerca do teito, e ninguén é quen de describir o que nese cadro se representa. Logo hai un percorrido por un túnel escuro polo que se vai uns por unha esqueira, outros flotando, a según quizás o grado de perfeccionamento espiritual de cada quen. Despois, en terceiro lugar, en un terceiro paso, que aparecen figuras transparentes e luminosas ao final do túnel, e ás veces tamén se ve unha paisaxe, música, etc. Prodúcese unha gran paz interior e a fin da dor, e algunhas teñen, en cambio, en vez desa paz interior, pois experiencias terroríficas. Hai unha sexta fase na que amigos e familiares difuntos van ao seu encontro, e a según as crencias de cada quel aparece ou non unha presencia luminosa, co coa se establece un diálogo sen palabras, pero no que se percibe claramente que a presencia sabe todo acerca da propia vida. Logo ven esta tan famosa película do vivido, que como unha sucesión de imaxes máis menos importantes. E por en noveno lugar aparece un obstáculo, unha porta ou un muro no que a conciencia aínda dáse conta de que aínda non morreu e de que é preciso que volva a vida. Ten que facer un esforzo para vencer esa paz e vencer esa inercia e facer o esforzo en seguir as voces que dende o acó a chaman, verdade? Ben, isto ten moitas, bueno, podemos analizalo e de feito estudiase tanto desde o punto de vista espiritual como psicoanalítica, que sería unha disociación que actúa como defensa frente a un medo extremo, e outra que sería a física ou a fisiolóxica, na que se fala dunha falta de oxígeno e de unha euforia e iluminación consecuentes deso. Os túneles pois seguirían xogadas do fluxo sanguíneo e a falta de rego no ollo, verdade, que se está comprobado que produce estos efectos. De todos os xeitos, son experiencias que sempre conta xente que volve, que pasa ese paso ou ben porque así atende as chamadas dentro do médico e dos familiares, ou ben porque alguén alá lle di que a súa misión non está rematada e que debe volver ao mundo, verdade? Isto os budistas interpretano como os bardos, os famosos bardos budistas, que son estadios intermedios, períodos entre unha vida e a seguinte. É o momento presente para o bardo continuo, pero ese é o bardo definitivo que separa a sutil diferencia, a sutil fronteira entre a vida e a morte, verdade? Nesos bardos surde a oportunidade de liberarse para os espíritos avanzados, pero é un lugar de perigo por culpa das impresións kármicas negativas que poden levar a efectos pouco agradables, verdade? Bueno, en canto ás experiencias post-morti, isto xa eu dividino en dúas partes, verdade? O que ven sendo o culto solar, o culto natural, unha integración natural, agrícola, vida, morte, ciclo, verdade? Comprobamos, por exemplo, como nos amaín, pois os defuntos deixaselle comida, deixaselle mantas, deixaselle un sitio xunto ao lar. É dicir, concíbese que os mortiños están noutra dimensión, pero que andan por aí, que están cerca, que non foron a ningún lugar alleo e que de algunha forma tampouco foron a ningún paraíso, dado que precisan os nosos alimentos, verdad? Deambulan buscando como unha volta. De feito, considerase que os celtas foron uns dos primeiras cultos que consideraron a reencarnación, verdad? Pero é unha reencarnación non tan espiritual e de avance como no Oriente, sino un pouquiño como o buscar de calquera forma como quedarse, verdad? Daí está o aire do difunto, que hai que ter moito coidado na mortalla. De o primeiro que hai que facer é pecharlle os ollos ao morto para que non chame por ninguén, porque esa chamada quita o aire do vivo e metelle o de morto. Entón, isto é un dos primeiros coidados que hai que ter. Logo tamén hai meterlle, por exemplo, un peite e un pouquiño de pelo que se lle corta e se agocha nos buratos das paredes. Isto ten por obxectivo indicarlle a volta ao morto, para que cando el teña que voltar ao seu fogar, o cheiro do pelo o traía ata a súa propia casa, verdad? Logo, normalmente, vese que se lle pon o reloxio, un traxe novo, é dicir que o difunto marcha, pois como si dixéramos, para un lugar novedoso e distinto, pero non tanto. Digamos como que se lle pon como cando vai á feira ou á capital a ver o médico, non? Lávase, ponse un trasebo, pero non é unha distancia tremenda, non? Pois cando o morto, en cambio, era especialmente poderoso e tirano, rodeábase o cada leito con pedriñas, con cordas, e danzábase de arredor. De feito, Alfredo Brañas, concretamente, narra... Por favor, Garma, penso que... Bueno, pois aquí no, tengo... Creo que no aumentar agora Alfredo Brañas, quero dicir... Hay que reconhecer... Él necesita escribir, él necesita aparecer no programa, hay pero parece mentira, Garma. Hay que reconhecer que él é o único, bueno, que trae a noso presente un culto, un rito precioso, o abellón, que se trata de xuntarse todos da man en círculo alrededor do cadaleito, dar voltas e zumbar con más abellas, en representación do que fan as abellas na colmea cando eliminan os cadáveres das compañeiras, verdade? Moi ben, iso era Alfredo Brañas. Que dedicada va o tempo este home, ¿no? Un intelectual como él. Será ahí. Regionalismo eso tamén das abellas. O abellón é un rito mortuorio precioso da nosa cultura e gracias, don Alfredo, por telo recollido. Vale, ti menta, Alfredo, non vai a aparecer por aquí. Ben, logo temos, por exemplo, pois que se reconoce sempre, pois é cuspidiño avó. Os nenos agóchanse e quítanse do medio dos velorios porque saben que os mortos buscan unha preñada, buscan un neno para voltar. Normalmente fano a través dun can, a través dun raposo, a través incluso dun galo, que empeza a ter un comportamento extraño que toda a familia percibe, verdade? Isto pasa en todas as culturas, en os pescadores mortos habitan nas gaivotas brancas en Bretaña, vemos que en Australia, pois as mulleres a través de, bueno, en Alaska, por exemplo, non? Que hai un ceo alcanzable a través das reencarnacións, entón teñen que ir ascendendo esos cinco ceos para chegar a completitud da súa propia vida. E dentro desos ceos, agora xa no culto divino, teño que decir, por último, que aí a cousa tamén depende moitísimo de cada un, porque vemos, por exemplo, que todos os ceos prometen unha felicidade eterna, pero son moi diferentes. O católico, por exemplo, é a reunión cun Deus perfecto nun estado eterno sin dor, nin placer, nin necesidades. Na mesma línea estaría o budista, o nirvana, un estado liberado de sufrimento, esa libre de renacementos, onde describen que nin este mundo, nin aquel, nin causa, nin efecto, nada, é un espacio da nada, da non deseso. E cito un cambio, por exemplo, metían os seus panteóns os setos cotiáns, cuncas, comidas, ollas, preparábase como para unha festa, verdade? Os gregos tamén, nos campos elíseos, estarían vivindo as sombras dos virtuosos nunha existencia feliz en paisaxes verdes e floridos con serventas belísimas. Os nórdicos estarían en Odín, onde tamén terían unhas mulleres que lle servirían sabaríns e hidromel. Nos indios tamén hai un grupo celeste donde permanecen mentras se están transformando e reincorporando a novas vidas. E sobre todo, eu si fora home, escollería o ceo maometano, onde hai ríos de ambrosía, frescor delicioso e fermosas mulleres que cumplen todos os desexos dos benaventurados. Ai, que rica ambrosía. Desexos sexuais, se supone, non? Pero para iso hai que morrer en combate, eso sí. Por iso a morte para eles é un evento a celebrar. No obstante, en todas as demás culturas, o mortiño sufre esos estadios intermedios, como por exemplo na Santa Campaña, ou nos aparecidos, por exemplo, que son bardos propios onde pois eles purgan esas pecados ou esas promesas incumplidas, e no que hai que ver, por exemplo, como hai moi diferentes maneiras de presentarse, pode ser en grupo como a Santa Compaña ou en forma de poseísión ou en forma de simple aparición que pide unha portabilidade. En canto a posesión, por exemplo, vemos claramente como un fenómeno como o de Conde Croa, verdade, que estaba absolutamente poseído por un espírito que estaba aí, dalle que dalle, esfortizámolo, e agora mesmo baila cos nenos e o burriño de Belén nunha imaxen do máis entrañable tenra, verdade. Ás veces os difuntos Sogan malas pasadas querendo permanecer entre nós. É un padrazo, con de Roa. Sí, sí, sí. Esto hay que decirlo, agora, ¿eh? Pero sí, estaba sí. poseído. Sí, sí, pero hay que decir que además ese cambio es radical que deu a figura de Conde Roa foi gracias tamén a noso programa en Alenda Onda, que foi onde fixemos precisamente ese esforcismo. E a intervención do Santo Apóstolo. A intervención do Santo Apóstolo, que foi convidado precisamente por Alenda Onda. Muchísimas gracias, Garma. La verdad es que muy interesante a tu ilustración, como es habitual, por otro lado. Parece-me además que una perfecta introducción para comenzar a hablar un poquito del tema de hoy. Experiencias cercanas a muerte. Yo quería también enlazar este tema, enfiarlo co pasamento que comentábamos al principio del programa de una persona, bueno, no sé, en todo caso, muy querida por mí, Isaac Díaz Pardo. Sí, sí. Yo quería decir aquí, permitidme un inciso, que Isaac foi a persoa que me editou o meu primeiro libro, en Edicións do Castro, Radio e Esoterismo na Galiza posfranquista. Me estou moi orgulloso daquela obra, foi unha obra pioneira. Leina, el dicía, é unha obra pioneira, dicía el. Efectivamente, era unha obra pioneira, foi un libro precioso, unha edición preciosa. Discutí moitísimo co Carrabouxo sobre a cuberta, porque el quería meter señores así, sabes, con... Eu quería, metelle unha ovni ou algo, e ao final conseguí que o metera. E bueno, estou moi orgulloso daquela edición de Edicións do Castro e moi agradecido a Isaac Díaz Castro. Ezequiel, non sei, pues que opinión che merece todo isto? Unha experiencia cercana a esa morte e un poquinho a figura de Isaac. Bueno, pues evidentemente, que podemos decir de Isaac, non? Que xa non dixera, por exemplo, Alberto Núñez Feijóo, non? Pero eu penso, sinceramente, que é unha personaxe top, evidentemente. Unha personaxe top da cultura galega. Eu, a min tamén me publico un libro, Isaac, que foi o meu primeiro, digamos, o meu primeiro libro a todos. Que se pode considerar, pois, a mellor, un libro pioneiro en Galicia, como de manual de autoayuda, non? Uh-huh. ¿Cómo se titúlase Alto, ven alto, a miña aldea, os Dolomitas. E, bueno, pois, este libro, pois... Más o menos explico a xente como inducir aos demais para que sempre fagan o que ti queres, ¿no? Que penso que é a principal habilidade social, ¿no? que as persoas debemos desenvolver, ¿no? Como manexar as outras persoas para facer sempre o que ti queres. E está catalogado, porque veo que está descatalogado xa. Preguntei outro día en Follas Novas. A ver, ben non se vendeu, non? Non se vendeu un... O sea, non, eu, por exemplo, non saquei máis por aquela altura o mellor de 10 millóns de pesetas. Entón, ben, non se vendeu. Sí, no, pero que si sí teño que agradecer a Isaac, non? É que dentro do seu, da súa capacidade visionaria, deu un paso cando daquela non había editoriais que publicaran temas de autoaxuda, non? E incluso estaban certamente proscritos, non? Sí, sí, sí. Hasta que non se desarrollou un pouco mellor todo este tinglao do neoliberalismo. Una vez desarrollado, bueno, se vendieron como el churro, ahora mismo pues esto ya es por la quinta edición de varios libros, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar, pues claro, yo estuve allí en la Capela Ardente. Uh-huh. Y la verdad es que fue un momento triste, ¿no? Un momento triste porque se va un mestre, se va una persona que apoya sin ambaxes a cultura galega en todas as súas formas e normativas. E, polo tanto, foi unha experiencia moi triste estar ali mirando o ataúd. Non sei se foches testemunha dun episodio paranormal que aconteceu durante ese momento a Capela Ardente, que foi un episodio que protagonizou ademais o presidente da Xunta, que tivo unha visión da muller xa defunta de Avelino Pousantelo, non? Non sei se me podes contar esta historia. Ah, sí, sí, bueno, eu estaba ali, ¿no? Estaba con Alberto. E dice, foi unha cousa, foi un momento un pouco, non sei, a ver, embarazoso, ¿no? Pero o noso presidente ten visións. Uh-huh. Sí, claro. Non sei si o sea, ten misión e visión, as dúas cousas, ¿no? Porque é un tipo moi preparado e moi sí, planeado, ¿no? Sí, el dirixiu Salud, el estivo en Correo, sí. El sabe a Dios. Entón, o tema foi o seguinte, ¿no? Que resulta que Avelino Pousantelo díxolle a Feijóo algo así como: que será de min, agora vou quedar eu, xa só quedo eu, soxiño. Alberto Núñez Feijóo contoume que tivo unha visión da muller de Avelino Pousantelo, que estaba ali de lado del. E díxolle: "No, home, pero xa ten a súa muller." E Avelino Pousantelo mirouno e dixo: "Pero si morreu hai 20 anos." E entonces, según me contou Alberto, sí, un episodio. A ver, estivéramos, todo hai que decirlo, con Jesús e Enzo Lorenzo en los baños anteriormente, entonces tamén isto pode influir en nas visións. Eu quero tamén por esa outra parte contar esa outra experiencia, non, que eu non creía nisto das experiencias cercanas á morte, non? E supoño como que lle pasa a todo o mundo que hasta que non che pasa, pois non crees, non? E a min pasoume. Sí. Pasoume y cercano a morte, ¿no? En C concretamente, ¿no? A costa da morte. Sí. Entón, que me pasou? Me fun co alcalde de C a unha paparota. Encantador. Vale. E ali pedimos unha tortilla de setas. Vale. E o seguinte que recordo é ese túnel que describía antes Garma, unha luz blanca e aparecer en pelotas con Roberto Varela no cemiterio de Fisterra. E descalzo. No cemiterio de Fisterra. Sí, en pelotas, descalzo. Sí, tamén. Sí, tamén. Vamos. Podría ser en pelotas, calzado. É que sempre pasa, Sempre pasa. Nos espíritos sempre hai... Efectivamente, o que me din é que foi unha especie de rebirding, vale? Non sei se sabedes que é o rebirding. Imagino que sí, é sí, renacemento, resurdimento, unha... Efectivamente, é un resurdimento que, e digamos que como se fai, eu teño feito moitas veces cos conselleiros, antes no mosteiro de Lesamos facíase bastante, cando se reunían os conselleiros, e consiste en meterse debaixo da terra con unha palla para respirar tapado absolutamente con terra. Uh-huh. Y estar allí durante unas horas, ¿no? Experiencia. Una experiencia fantástica. Pero bueno, a mí me pasó como una cosa, ¿no? Que se me metió una abella, por lo abellón ese, se me metió una abella, no andaba respirado, pasé en las putas, todo hay que decirlo. Pero vamos, aprendí un mogollón que si alguna vez me enterran vivo, sé cómo salir perfectamente, porque ahora ya, una vez que un pasa por eso, pues evidentemente. Pero bueno, non sei se me estou enrollando moito ou... Non, é fascinante realmente o que nos estás contando, Ezequiel. En todo caso, sí que a radio é de todos, o tempo é ouro na radio. Eu quería que Nero tamén nos contara un poquinho a súa visión deste tema. Nero, que por certo, non sei se tamén tiveste esa sorte de publicar en Inicios do Castro ou... Bueno, obviamente que sí. Foi, ademais, teño que dicir, foi unha publicación importantísima para min. Porque era a miña tese doutoral, que naquel momento as ciencias ocultas, a parapsicoloxía, as ciencias ectoplasmáticas aínda non tiñan gran predicamento en Galiza. Eu fun un dos primeiros universitarios que se especializaron neste tema. Claro, pero non encontrei, cando foi unha tese doutoral que me levou moito tempo escribir, titulábase Análise Critográfica da Presencia Ectoplasmática no Universo Rural Galego. E non encontraba publicador. E Isaac, que era un gran visionario, porque él, ainda que era un pouco, procedía do mundo do materialismo dialético, non tiña unha creencia en Dios así moi forte, simplemente tiña unha creencia moi popular. Sempre contaba aquela anécdota de Unamuno, ¿no? Vieron os sarracenos e nos molieron a palos, porque Dios castiga a los buenos cando son máis que los malos. Sempre contaba isto. Este era o concepto que Díaz Pardo tiña de Dios. Pero él sabía que era un gran coñecedor da nosa cultura, que unha cultura volcada sobre o paranormal de unha maneira decidida. E sabía que este campo estaba para explodir, para iniciarse. Publicoume este libro onde precisamente se trataban algunhas das experiencias cercanas á morte propias do universo rural galego, non? Detectábamos ali un caso moi singular dunha aldea onde había xente que chegaba a vivir máis de 100 anos, todo o mundo, porque sempre tiñan a escopeta cargada. Entón, sempre que xa cando eran vellos, se o escoitaban ou vear un can, escollían a escopeta e o mataban porque pensaban que o can era que lle extraía, digamos, o... Sigue pasando moitos pontos do planeta, ¿no? Con, en Rusia co, pues, non se cortan con eso, un cantou ve a un can pegalle un tiro e fora. Claro, entón aquí esto, tiñan este costume, mataban sempre os cans, xa era a cantidad de asesinatos de cans por parte de persoas da terceira idade nesta aldea era... Pero debía funcionar o método, porque a media de idade era superior aos 100 anos, non? Entón recollíase un pouco este, esta anécdota, non? Así un pouco. E, bueno, pois, que pasa co tema de Isaac Díaz Pardo, que se contrapón co tema de Manuel Fraga Iribarne, non? Son dúas persoas que proceden de universos completamente diferentes, entón aquí a gran cuestión é onde van, onde van, onde van parar. Hai un Valhalla para os voces generosos, como Isaac Díaz Pardo, e hai un inferno para os malos e escuros e feridos e duros, como foi Don Manuel. Home, hai quen especula, non sei se con maldade ou non, que tal vez estas noticias recentes alrededor da saúde do señor Manuel Fraga teñan que ver tamén co pasamento de Isaac Díaz Pardo e o recoñecemento público que se lle fixo, non, por parte da sociedade galega, non, como que fose un pouco unha reacción de envexa, non? De envexa, si, sí, non? Unha certa envexa, porque... Pois a min máis. E aquí ademais hai que recordar que Manuel Fraga Iribarne tiña a condición da inmortalidade asegurada pola radiación atómicas de Palomares, e por tanto debeu ser un paso moi duro para el, que por esta envexa que sentiu de decidir morrer, non, para ser admirado. Non penso morrer, non penso morrer de ninguna maneira. Bueno, sei tamén, se, perdonade, si tamén non terá que ver nesta historia de que Don Manuel este aínda entre a vida e a morte, din, pero bueno, que tal vez tivera unha experiencia cercana á morte, que fora por ese túnel, seguramente un túnel que se sea responsabilidade de Cuíña, non sei se Cuíña, sí, que era o Consello, ¿no?, de Obras Públicas naquele momento. Da COTOP. Lógico. Que tal vez, pois, chegase a ese túnel, chegara a ver a luz, e chegar a ver a todos os que estaban esperando para render contas pasadas, ¿no? Eso tamén pode ser que decidira volver e decir, mira, non morro. Non penso morrer. Eu penso que tamén pudo ser, pois, un acicate, non? El estaba xa a punto de morrer, además tocáballe, pero morreu antes o amigo, pero competencia, porque el defeito despideu, ¿no?, como ata logo, ¿no? E entón que fai? Espera un pouquiño, porque tamén senón quedaba deslucida a súa morte. Entón el espera certas pompas, non? E non sei onde se farán, porque en Madrid van quedar moi deslucidas. Se non te importa, Garma e compañeiros, agora imos a profundizar un pouquiño máis sobre este tema de Manuel Fraga, pero só che quería pedir, Garma, a tua opinión personal sobre o tema do pasamento de Isaac, que non sei, por certo, se tamén se publicou a ti algún libro. Sí, sí, sí, claro, entrañable. Foi moito, pero foi moi ben recibido, porque eu estaba na delegación juvenil do Patronato Rosalía de Castro, e xa daquela, pois, tiña certas inquedanzas, verdade, e foi cando recollín nun traballo de campo e publiquei Aire, sombras e tan caraños. Que bonito. Sí, sí, un estupendo libro. Eu teño por un lote de libros que colleu a miña filla, bueno, na escola, por unha redacción, e viña lleno lote e precioso. Gracias. Bueno, simplemente, pois, constatei a riqueza da nosa cultura neste aspecto, verdade? E claro, como non lamentar o pasamento de Don Isa, verdad? Pero eu simplemente penso que foi unha vida tan completa, tan chea de logros, porque é un fenómeno paranormal en sí. Un home que sale de xunto aos 16 anos, escapando xa da morte e co pai fusilado, buscas a vida e quen de conseguir sempre o que se propón, e no medio dun deserto que era nese momento, pois, o gusto ou o afán pola cultura galega, el saca aquela reivindicación que sempre mantuvo sobre recuperar a memoria, e a base desa memoria logrou pasar un testigo que hoxe levanse, e el pudo ver como se proliferou e como foi. Para min, a vida de Isa non foi máis que un éxito rotundo. Sí, pois mira que gran diferencia, non, con Don Manuel, que o único que nos vai legar son os paradores nacionais xa fora de moda, e unha cidade da cultura que, bueno, Ainda que aquí Ezequiel terá un punto de vista seguramente diferente, pero bueno, non é un legado rotundamente diferente, rotundamente diferente. Non é un legado tan comparable ao legado de Isaac Díaz Pardo. O design incomparable, no medio do franquismo, ter pasado a antorcha polo medio dos fuciños do ditador e coa súa colaboración moitas veces. Para min o logro de Isa de recuperar a memoria de que os galegos estuvemos moitas veces na cabeza de todo avance nesta península, verdade? E a recuperación da sabiduría e do progresismo galego frente ao tópico da inutilidade, para min foi grandioso, tal como logrou facelo, e con que alegría, con que humor. Está Ezequiel querendo falar, pero pido yo por favor tesa o turno de palabra, pero temos un compromiso publicitario. Viaxes Marchans. A esencia de viaxes imposibles máis punteira do mercado ofrécese agora o último grito en experiencias límite. A hora de Radeira. Unha viaxe alucinante o último momento da túa existencia. Nunca sentíxes curiosidade por atravesar o túnel que nos leva máis alá. Con viaxes marchans disfrutarás do teu último suspiro nun fantástico espectáculo de luz e sonido. Deixa que a tua vida se pase por a mente nun segundo e volve para contalo se podes. De todo, sen moverte da cama nun plácido coma inducido. Viaxes marchans, un destino aberto no imposible. Experiencias cercanas a morte. Falamos de Isaac Díaz Pardo, que nos deixou o comezo deste ano, e falamos tamén de Manuel Fraga. Ezequiel tiña aí a palabra, quería falar un pouco, porque falamos aí do legado de Manuel Fraga. Sí, eu creo que vamos a ver. Como podemos falar así de lixeiro de un home como Manuel Fraga, por favor? Pero si foi quen trouxo a democracia, foi Manuel Fraga, si o sabe todo o mundo. El trouxo a democracia a Galicia. El trouxo a autonomía. Trouxo o galego. Trouxo moitísimas cousas. Ese é Manuel Fraga. O sea, é que aquí estamos. A Cidade da Cultura é un proxecto top. É un proxecto que do que están falando ahora mismo en todos os sitios do mundo. É un exemplo. Pero por favor, vamos a ver. Hai unha cousa que eu creo que une bastante estes dous personaxes. Como dixo o Garma, por unha parte está o tema de que os dous lle pasaron por o fuciño ao ditador o que quixeron, non? Pois unha a súa maneira, outro a outra maneira. Ben, despois está o tema do que non se falou aquí, que é a neumonía. Vale? Sí. O sea, Díaz Pardo morre por unha neumonía, e agora Manuel Fraga ten unha neumonía. Testigos ali presentes viron que Manuel Fraga tiña unha salud espléndida ao comenzar 2012, pero dixo xusto cando se enterou de Díaz Pardo, dixo: que pase a neumonía, ¿no? El xa tiña previsto unha boa neumonía ali esperando, e bueno, estamos na situación que estamos. Evidentemente, el non quere máis que a súa filla ali, quizáis tamén por iso que decía Garma, de que non lle pase nada a nadie, ¿no? O sea, porque claro, o aire del debe ser moi peligroso. Sí, sobre todo agora debe ser un aire, porque si ven en un momento da súa vida el foi o León de Vilalba, ¿no? Ahora mismo non pasa de ser o Capón. Entón, bueno, pensemos que Manuel Fraga morrerá cando queira. Manuel Fraga, aí tes toda razón. Morrerá cando el queira, non cando vaya a querer ni os medios que están super interesados, os medios de esquerdas, El País, No, os de direitas tamén, que xa teñen preparadas as esquelas, que xa se viu, sí, públicamente. Esquelas hai que tener preparadas, en o mundo del periodismo es así, esquelas tienes que tener. Pero unha cosa que me aseguraron de boa tinta é que el estivo con un pé alá e outro acá. Hai unos días, concretamente, foi así un dos momentos máis críticos Non saliu aínda dese momento, pero sí que parece que recuou, que estaban esperando. E é fascinante tamén que neste momento tan complicado, ¿no?, que ese momento que está aí entre a vida e a morte, cumpre aquí outro alá, Manuel Fraga decidira facelo no seu domicilio de Madrid, ¿no?, que non acuda a un hospital nin... No, o hospital clínico de aquí de Santiago, por efectivamente, ejemplo. Por exemplo, unha obra xingueira que axudou a erixir de pé a pá, vamos. El, ahí eso tamén hai que recoñecelo, foi outro dos legados. En edificios non se pode negar que o seu legado vai ser moi importante, non? Casas de cultura, hospitais, centros de saúde nas comarcas, case, a cidade da cultura. Edificios, é o seu gran legado. Ainda que moitos deles estean baleiros agora e... Home, estaría crise, non? Eu creo que sería... Paradores. Eu creo que sería estupendo. Estupendo que Manuel Fraga fose enterrado na cidade da cultura, non? Eu tamén o porque, penso, pero... Porque xa que Xerardo Conde Roa decidiu poñerlle o nome de Avenida Manuel Fraga a rúa que sube á cidade da cultura, que menos, e agora que todavía hai terra, que non é todo cemento, que todavía hai boita zona de terra, podes enterrar perfectamente a Manuel Fraga, e que unha vez que se concluya digamos a construción, pois ao mellor dentro de, quen sabe, 2000 anos, pois é como un faraón. O en Coatopan aí, e é como un faraón enterrado. Hombre, que... medio pirámide, redondeada, pero pirámide. Sí, no, pero é emocionante, que... ¿no?, pensar unha traslación do corpo de Fraga desde Madrid a Santiago e que poidan, por exemplo, dicir o telexornal. O corpo de Manuel Fraga vai pola avenida Manuel Fraga cara... Sí, ademais, pola cara, Nacional 6 primeiro, Claro, podía incluso en directo, a TVG. Xa ven por Villalba, xa ven por... Hombre, sería estupendo se tiveran o teleférico feito, xa, non, para subir o ataúd. Oh, no teleférico. Sería, pero xa non pasaría por la súa rúa. Eso tendría que grabar a un Guelopoulos. No, pero eso, bueno, merecería moito a pena, porque diría, Fraga sobrevoa en estos momentos a avenida Manuel Fraga para chegar a enterrarse a sí mesmo na cidade da cultura. Levita sobre Santiago. Un poema visual. Ay, aparte, que dúbida cabe que sería unha gran idea isto que comente Ezequiel, porque así se podería compensar os dous polos fundamentais da cidade de Santiago de Compostela, da capital de Galicia, non? E que a cidade da cultura neste momento non pode competir coa catedral, porque lle falta un cadáver de proporcións bíblicas, non? Sí, e aínda que Fraga, bueno, o bíblico o dá... No, dáballe un toque, ¿eh? Dá o Xénesis, pero... Dáballe un toque, a ver se é o mismo o Valle dos Caídos sin Franco. Exactamente, pero aí hai unha certa ecualización que... No, ya, sería increíble, o sea, ven a Santiago. Hombre, falamos de que veña pola autopista, pero imagínate que ven en avión, xa dende Madrid, e vaya, nova terminal de la Bacolla, que é un edificio tamén top, que... Ese non foi el... Sí, bueno, no, foi xa, vamos, bueno, a ver, sí. Eu quizáis aí son un pouco crítico, sí, no, que terminal, a nova terminal é un edificio blanco, ¿no? Foi Blanco quen o promoveu. Ah, sí, mira, claro, que curioso, sí, curioso. Por eso debe ser Blanco, ¿no? Sí, sí, sí, pero que tamén é enorme e que tamén ten unha actividade de... Que daba ben pas fotos, Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, home, eu iso será montaxe xa. O que digo tamén da terminal é unha cousa. A ver, se vamos a ter unha terminal top como esa que construíron, eu creo que habería que quitar os aeroportos de Coruña e de Vigo, sinceramente. Eso se atarda en que acaben con ese absurdo. É que son un absurdo, porque esa é unha terminal para recibir viaxeiros, pero es galla. Bueno, parece un tema interesante, e a xente que nos está escoitando agora en directo, a xente que nos escoita en Radio Filispín, por exemplo, que me tem máis interés en ir a Alvedro que a la Bacolla, que opine tamén polo Facebook, que temos a nosa conta de Lenda Onda no Facebook e tamén podemos recibir comentarios, ¿no?, sobre todo temas de este tipo. Manuel Fraga, en todo caso, estamos especulando moitísimo coa súa morte, pero a morte non se produciu. No. Falábamos da súa condición de inmortalidade. Quero dicir, non estaremos botando as campás, ou non estaremos sendo cruxes de mal agoiro, pero o mellor de mal pronóstico tamén. Creo que sí, porque eu tive a oportunidade de facerlle unha análise toplasmática no ano 96 a don Manuel, e ali foi de colon. Foi completo. Colon, todos os órganos. E ali comprobamos que si tiña todos os sinais, os síntomas da inmortalidade. Ah, sí? Sí, sí. Isto era unha cousa... Non nos quixeron publicar isto en Madrid naquel momento, pero ainda estaba gobernando Felipe González, faltaban uns poucos meses, Pero sí, daba todos estos sinais. Y el informe pasó así sin pena ni gloria, pero ahí está, ¿eh? Y completamente objetivo y demostrable que tenga condición de inmortalidad. Bueno, hombre, o cierto también con respecto a lo que dices de inmortalidad, que, por ejemplo, si nos fijamos, por ejemplo, en una película Os Inmortais, ¿no? Era o tema de que solo podía quedar un inmortal, ¿no? Y que tenía que ir cortando ya las cabezas al resto. Yo creo que en esto Don Manuel gana. La verdad es que es indudable que sí. Ten ainda, aparte de Avelino Posantelo, que é outro inmortal a bater aí, tamén ten o caso de Fidel Castro, que tampouco hai moita oscuridade sobre ese caso, non se fala sí. moito. Pero é máis novo, non? Non, son prácticamente da mesma 90. Idade. 90? Xa, 80 e moitos. Fraga xa debe chegar aos 90, non? Fraga ainda lle queda meses para bueno, 90 é curioso, non? Son dos galegos dunha zona de Lugo máis ou menos parecida, que tiveron familia en Cuba. Teñen un carácter político semellante na diferencia. Da diferencia, ¿no? Semellante. Sí, sí. Por lo tanto, mellor se cadra, esas son as claves da inmortalidade, non? Sí, sí. Todo caso, tamén, aparte de Fidel ou de Fraga, hai outro caso se cadra non tan maior non en canto idade, pero si sí sorprendente en canto pues, a súa trayectoria vital, que o de Esperanza Aguirre. Eu non a descartaría, por canto xa esta muller viviu episodios como accidente de helicóptero, atentado na India, accidente de tráfico, cancro. E aí está, non? Tamén sí. como un exemplo de... A ver, non é galega, non é galega. Falta no. ese... Que se sepa, eh? Que se... tamén é verdade. Porque por eso non vai chegar a ningún lado. Porque ela é aristócrata, E no sangue aristocrático sempre hai misturas que non se poden prever. E logo, pues, depende tamén do libertina que foran aí, non? E ela mesma pode... Xa, pero para ser ela, máis ben dependía da nai. Sí, sí, claro, é podía, efectivamente, a nai ter un desliz. A palabra nesas... libertina se levou unha cabeza para outro lado. E nesas familias hai que ocultalo. E pudo ben ser que o pai achantara e punto, non? Bueno, é unha posibilidad, non teño datos, E sí, que tivese algún tipo de contacto libertino con algún galego. Sí, que veu, pues, a playa, non? Aguirre, xa ese nome... O la cola era de Dios, ¿no? Aguirre o la cola era de Dios. Aquí tiñamos Aguirres tamén, sí. Bueno, tamén Aguirre e Iribarne, a mellor pode ser tamén o RH negativo. Sí, seguramente. Bueno, pero aí xa estamos entrando en outras redes de especulación. Sí, bueno, a ver, con respecto de Fraga, hai que decir que Fraga sigue coa mesma temperatura, sigue estando frío. Non vai ser unha das... Sabemos que non vai a ser unha das mortes normais nin habituais, si é que hai. Porque xa digo que, e isto xeño de moi boa tinta por fontes moi cercanas, xa vos digo que a súa filla, cercanas a súa filla, que é a única persoa a que estudou medicina, mira que culpa terá ela, non? Por ter estudado medicina, pero estudou medicina e tocoulle o cuidado do seu pai en estes momentos onde el está decidindo moi seriamente si abandona a política ou non. Sí, claro. Está pensando. Sí, sí, sí. En todo caso, claro, estamos a falar. O mellor volve a política activa. O Senado. Vendo como Galicia, está. Si Alberto Núñez Feijóo pasa, por exemplo, a ser que ministrable en algún momento dentro a mellor de 5 ou 6 meses que empecen a cambiar os ministros, pois igual pode ser que Fraga pois teña unha segunda oportunidade. Eu a política non digo que non, pero activa. Bueno, en todo caso, de política activa en Galicia vamos a falar a continuación, sí. Pero tamén vos digo unha cousa, estamos a falar da enfermidade, da posible morte inminente do señor Manuel Fraga, pero tamén vos digo que toda a información que manexamos ven indirectamente, quero dicir, a él nin o vimos, nin o escoitamos. Por lo tanto, isto é un verdadeiro misterio, non? Non será que se cadra, xa se produciu. Non penso morrer. Queda aí a dúbida, queda aí a pregunta. Queda aí para que a contestedes se queredes a través das redes sociais, da nosa conta no Facebook, Além da Onda. Imos a escoitar publicidade e imos a tratarse ao último bloque do programa, Poltergeist en San Caetano. Perruquería o Fantasmón. Apúntate a nova tendencia capilar para 2012. Esquece grellas e cabezas peladas e dalle uso a gomina. Perruquería o Fantasmón ofrece un amplo catálogo de peiteados para un novo tempo. Raya o lado Acción Católica, flequillo grasento Borja Mari o tradicional caracolillo Fijo Castellano. Perruquería o fantasmón, súmate a cambio de cabeza. Pues sí, estas mechas son de Lida. Ya estamos en Aberto. Imos con o último bloque do programa Lenda Onda, edición especial Experiencias cercanas a morte. Pero agora para pechar queremos comentar un tema de actualidade. E é que en San Caetano, ese edificio tan singular na cidade de Santiago de Compostela, un edificio ademais que tivo que ter moitas presenzas ectoplasmáticas, no hospital, colexio, etc., produciuse postergues nos últimos días. Produciuse un auténtico baile de fantasmas. Como sabedes, houve un cambio no goberno galego, houve unha reducción no número de consellerías, houve un cambio nos nomes. Temos nova consellería, por exemplo, de Medio Rural, Rosa Quintana. De Mar, xa tiña, ahora é de Medio Rural. Non hai consellería de Cultura. Bueno, pode con todo. Temos aí unha serie de informacións que me gustaría que comentáramos neste último bloque do programa. Bueno, yo creo que sigue siendo un gobierno fantasma, ¿no? O sea que ahí no está fuera de toda duda, ¿no? De que, a pesar de, bueno, ciertos movimientos que no son más que movimientos energéticos, ¿no? Sabes que la energía cambia y se mueve y transforma materia y, bueno. Pero no veo, sinceramente, ningún tipo de relevancia a este feito, non? Eu creo que o goberno, temos un goberno fantástico e fantásmico ao mesmo tempo. E bueno, que eu augurolle moita estabilidade, polo menos a seguir de aquí a 6 meses que se xan as eleccións, non? 6 meses? Sí, tal vez. Bueno, eu non podo estar completamente de acordo. Eu creo que aí hai un problema en San Caetano, xa desde hai moitos anos. Xa ten un pasado analizable ali con a tecnoloxía contemporánea. Xa podemos analizar aí todas as presenzas fantasmais. Isto xa cando era un instituto, San Caetano, sí, era un instituto moi conflictivo. Dos máis conflictivos institutos que houve nunca en Santiago. Daquela era o único tamén. No cuartel. Un cuartel tamén, aí hai, é dicir, aquí hai un componente pois que ten moita relevancia e que vai alterar, que dúbida cabe, vai alterar pois as liñas principais da política galega a partir de agora. O sea, para empezar, porque este é un poltergeist do tipo absorbente, ¿eh? Hai poltergeist que provocan caos, provocan unha acumulación de materiais, provocan que un crecemento da materia dentro dos edificios afectados, pero aquí é un poltergeist absorbente, é un poltergeist que se dá por desaparición, absorción da materia, ¿no? Non por nada desapareceron dúas consellerías. Nada menos que a Consellería de Cultura desapareceu, a Consellería de Medio Rural tamén desapareceu, que son as dúas consellerías fundamentais dentro da identidade galega, non? E foron subsumidas aí en outro tipo de consellerías. Entón, trátase dun poltergeist de tipo absorbente. Isto é un fenómeno moi preocupante, porque de aquí a pouco poden empezar a ser absorbidas outras consellerías. Facenda, Economía, Educación, Ordenación Universitaria, e é probable que todo o aparato gobernativo galego sexa absorbido por este poltergeist e deixemos de ter un autogoverno. Non estou de acordo. Eu creo que, a ver, sinceramente, alguén que non este escoltando de vos mesmos, pensa que se vai a notar que non está Roberto Varela. Eu sinceramente creo que non. Creo que Roberto sempre foi un fantasma de perfil baixo. Vale, quizáis rozaba incluso o grotesco, ¿no? Como fantasma falo, ¿eh? ¿No? Y sin embargo, ¿qué enerxía aportaba ao goberno galego? Máis ben baixa. máis ben baixa. Entón, eu creo que suprimir a Roberto Varela, pois, evidente tal. Pero, aínda máis, se si pensamos no medio rural, que eu nin sei o nome dese home, que seguro que non sei, a mellor era pastor ou algo, porque... Samuel Juárez. Samuel Juárez. Decidió a Juárez tamén. Samuel Juárez, non sei exactamente onde, la verdad. Bueno, pois pues, en todo caso, es este feminicida, Juárez, pois se dice feminicida, ¿no? Sí. Pois entende, sí, o que quere dicir. Pois, bueno, tampouco me parece que sexa relevante, non sabes se estaba, se non estaba, entonces mellor, eu creo que o mellor é aforrar enerxías. Creo que ahora mismo a xente da cultura pode estar contenta de ter a unha persona como Anxo Lorenzo, non, que é un amigo meu de discoteca, de moi bo amigo meu de discotecas boas. Se chama Anxo, gustalle as cousas ben feitas e privadas. Jesús Vázquez tamén, un Jesús Vázquez. Sí, bueno, sí, sí. Os dous, o de Telecinco e o Conselleiro son, ah, non son, pero non son unha puta pasada. Ah, pero este Jesús Vázquez non é o de Telecinco. Ah, que desilusión. Non é un chaval economista. Ah, pois eu estaba tamén preparado. Bueno, que rabia. Eu pensaba que era o Jesús. Mira, e crees que poderá con todo, verdad? Con a educación, cultura, ordenación universitaria. Sí. Sí, na última medición do PNE daba que sí. Sí, pero de los grandes, ¿no? Sí. Sí. A ver, ten algo, o sea, é máis ben longa que ancha, non? Non é oblonga. Non, é máis ben así latiguillo. Uh-huh. Entón é un pouco que a él sabemos que na súa forma de aparecerse como fantasma na vida política galega, pois gústalle, non? O latiguillo. Entón contemos que vamos, a ver, xa sabemos que o tamaño non importa. Pero sí que certas, digamos, aproximacións cualitativas tratándose de fantasmas, pois o pene é moi indicativo sobre sí, bueno, eu creo que máis ben cuestión de huevos, verdade? Bueno, é máis ben cuestión de collóns. De collóns. Sí, e telos parece que ser que bueno, grandes, non sei se estamos, ¿no? Non sei se é unha hora adecuada para decir estas palabras, ¿no? Hombre, falabas do pene, a mí a verdade é que como non penso pene, facer con él. Pero terías que decir os testículos, é unha cuestión de testículos. De testículos, sí, é do que eu digo, que... sí. De todas maneiras, eu creo que lle estades quitando moita importancia a este fenómeno de poltergeist en San Caetano, porque hasta... É que non a ten. Pero si a ten, que as propias conselleiras choran polos pasillos. Explica, a ver que, bueno, estás... no, pero a ver. Choran, están chorando por este fenómeno. Eso es cierto, porque a nova conselleira, que era conselleira de Mar... Era de que deixalle contar o conto. E lle caeu a Consellería de Medio Rural. Cando lle deron o novo cargo, púsose a chorar como unha perdida. Conócelas. Eu non sei, pero yo que pensei, yo non tengo ni puta idea de esto del rural gallego e agora que vou a hacer e como me paren eso, ya non tenía ni puta idea de lo del mar e agora me juntan todo, pero bueno, prometo hacer lo mejor que pueda por Galicia, por el campo y por el mar. Mandan a todos para Madrid, a mí me ponen en medio rural. Así, ha dado así como unha perdida polos corredores de San Caetano. E a ti a este efeito non lhe das importancia. Pero se pode ter goberno con conselleiras que andan chorando. A ver, a culpa de todo isto tivo a Zapatero. Eso está claro. ¿Sabes por qué? Porque foi o que dixo dos gobernos paritarios. Si éramos aí un tío con dos collóns, como decíamos antes, xa estaba, non choraban nin hostia. Bueno. Hostia. Pero... claro, bueno, a ver. Pues eso que okay, no okay. Sabes también chora, ¿eh? ¿Qué van a chorar? ¿Por qué no le dan a Jesús Vázquez a Consellería de Cultura, Educación, Ordenación Universitaria, Medio Rural, Mar y Asuntos Agrícolas? Déjame acabar esto. A ver. Tienes un minuto. ¿Qué pasa cuando las mujeres choran sin un tipo de motivo aparente? Pues se arregla, joder. Que no fue arregla. Non estaba ela, que non supera. A ver, ela coñece aldea, ela coñece o que o unto, o cocido. Arregla. Unha regla de tres foi. Queda aí aberto o debate. Podedes opinar a través da nosa conta no Facebook. Pero que están aí os informativos petándonos na porta. Moitísimas grazas a todos. Grazas aos nosos colaboradores, por suposto. Grazas aos nosos ouvintes. Hoxe para nós foi un placer facer o programa en galego, porque pensamos que a radio é un medio de comunicación, pero tamén ten que asumir un compromiso co seu país. Por suposto. Claro que sí, ya nos que nos costou. A isto. quedades convidados a una nueva edición de Alén da Onda. Alén da Onda.